अल्बर्ट आइंस्टीन सापेक्षता सिद्धांत के संस्थापक। दूसरा भाग। सन 1895 के आसपास प्रगति के विशाल क्षितिज उद्घाटित हुए और जो सिद्धांत प्रयोगों से पूरी तरह पुष्ट लग रहे थे उनको या तो प्रश्न चिन्ह लगे या प्रत्यक्ष रूप से उनका प्रतिवाद किया गया। उदाहरण के लिए हर्ट्ज के प्रयोगों से मैक्सवेल के प्रकाश संबंधी विद्युत चुंबकीय सिद्धांत की आधारभूत प्रकृति तो निर्विवाद रूप से प्रदर्शित हुई, लेकिन संयोगवश हर्ट्ज के इन्हीं प्रयोगों से प्रकाश विद्युतीय प्रभाव की नई खोज प्रकाश में आई, जिसने क्वांटम सिद्धांत की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1896 से 1905 के दशक में जिन लोगों ने भौतिकी में बुनियादी खोजें की उनसे जुड़ी घटनाओं के वर्णन से अधिक रोमांचक, ज्ञानवर्धक और उत्साहजनक कहानी और कोई नहीं हो सकती। आधुनिक विज्ञान के इन निर्माताओं के जीवन में झांक कर हमें उनके दृष्टिकोण और तरीकों, प्रतिबद्धता और त्याग का तो पता चलेगा ही, साथ ही हम यह भी जान सकेंगे कि उनके अंदर कितनी विकट उत्कंठा थी कि अपने ज्ञान को दूसरों से बांटे। इससे विज्ञान की प्रक्रिया और विधियों पर भी प्रकाश पड़ता है। बैकविरल ने रेडियो सक्रियता की जो खोज की वह इसका अनुपम उदाहरण है कि विज्ञान की विधि किस तरह काम करती है। इससे पता चलता है कि खोज कोई घटना होने की बजाय एक प्रक्रिया अधिक है। ऊपर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के इतिहास के कुछ पन्ने ही उजागर किए गए हैं जिन्होंने हमारी आज की जिंदगी पर गहरा असर डाला है। यह कहानी वैज्ञानिकों के लिए ही नहीं, आम आदमी के लिए भी बड़ी प्रेरक और ज्ञानवर्धक है। उन लोगों को तुरंत ही मान्यता नहीं मिली, उन्हें भी संघर्ष करना पड़ा और दुर्भाग्य तथा असफलता का सामना करना पड़ा, लेकिन एक बात इन सभी वैज्ञानिकों में मिली कि वे जो भी कुछ करते थे उसके पीछे सकारात्मक सोच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण रहता था। इस प्रकार भौतिकी वर्ष मनाने का मतलब है उस स्वर्णिम दशक के 100 वर्षों को याद करना। इससे हमें इन खोजों के बुनियादी वैज्ञानिक पहलू के प्रसार का अनूठा अवसर मिलेगा और हम जान सकेंगे कि इन खोजों ने हमारे जीवन को किस तरह बदला है। हम इस बहाने से वैज्ञानिक विधि तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी आम लोगों में प्रसारित कर सकेंगे। विश्व भौतिकी वर्ष मनाने के लिए दुनिया भर में असंख्य कार्यक्रम, सम्मेलन और उत्सवों का आयोजन किया जा रहा है। NCSTC यानी राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सचार परिषद तथा अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर विज्ञान प्रसार ने आधुनिक भौतिकी के निर्माताओं के जीवन और कार्य से जुड़े अनेक कार्यकलापों की योजना बनाई है। इसके साथ ही इनसे संबंधित अनेक प्रकार के सॉफ्टवेयर, प्रकाशन, फिल्में, रेडियो और टीवी कार्यक्रम, प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए स्रोत सामग्री, इत्यादि बनाने का भी निश्चय किया है।